Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vámonos pois ir á capital da Ribeira Sacra, a ese apartado de quen se preguntou, muy que bien. Nos está esperando ali pois o noso correspondente, Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estamos aí por ese Monforte? Pois pues estamos algo acatarrados, pero ben. Ben, eso é a cosecha do tempo. Non sei que será, non sei que será. Pero temos a gorxa un pouco afectada. Bueno, pois, pues, a ver, non te vamos a incomodar moito, solamente que no, que aproveitar que estás aquí connosco e que nos comentes cousas. Pasache pola Feira Internacional de Gastronomía. E pensei que ibas a dicirse pasara pola Vicaría. Eso, xa xa vai tempo. Xa sí, boa. Bueno, José Manuel, que tal? Contanos cousas. Pois non pasei. Vaya. Pola Vicaría. Pues agardábante, eles querían agasallarte. Non pasei pola Vicaría, nin tampouco pasei por Espourense. Vaya. Bueno. Non puiden pasar. A verdade é que, xa vos dicía, vos anticipei o pasado xoves, que era unha fin de semana que se presentaba con moitos eventos e moitas claro, barrigas. Claro, entonces hai que... Entón, unha delas... Priorizar. Unha delas que non vos comentei... ese xoves, porque non me dá tempo a falar de todo e tamén claro. Pensaré desde este non hai que no pare, non chegaban dúas horas para falar. Fala do oficial e do oficioso. En definitiva, unha das obrigas era que estaba facendo seguimento da xira de Alberto Montes por Terras Galegas. Sí, oye, sei que foi un grande éxito con un tal Blanco, non? Foi un grande éxito, a verdade é que cada xira que fai move máis xente, eso é bo sinal que está no bo camiño. E o sábado 7 era o gran evento da xira que actuaba acompañado de Carlos Blanco. A eso me refería, sí. Entón, claro, era un evento que non podía faltar. Hombre, de ningún xeito. Al lado acompañei, entón, pois, pasamos unhas horas tamén co gran Carlos Blanco, como eu digo, o a panorama do humor en Galicia, e Alberto fixe un pouco de teloneiro desa panorama. Bueno, o fío que comezou, o fío conductor, foi precisamente unha multa por unha bosta, non? Eso que está moi... sabedes que Carlos Blanco ten o costume, aparte de que é un gran coñecedor da realidade galega, levanos pateando Galicia, levanos explicando o xeito de ser dos galegos, as viravoltas que temos, e sacándolle punta e zume a todo o que aquí pasa e a forma de ser que nos caracteriza, pois ben, sabendo que ia ao grove, como non, sacou enriba da mesa a noticia de que ali no haya un concello do lado multaran a un tipo por adiantarlle a un can. Sí, ese. Entón, claro, despois xa, lendo a letra miúda da noticia, o adiantamento foi por atravesar a liña continua. Claro. Non foi polo feito de adiantarlle o can, senón que a Garda Civil, bueno, colleu aí o regulamento de tráfico e dixo, bueno, pasou a liña continua, pois pasou unha. Entón, a noticia que trascendeu, pois, adiantar o can. Entón, ali xa a xente, bueno, pero o can considerase un vehículo de tracción mecánica ou... entón, bueno, xa o Carlos Blanco sacoulle punta esa noticia. A retranca ben empregada, non? Correcto. Entón, pois, actuou el, despois Alberto, despois outra vez el, rematou a actuación desa noite, bueno, como tamén ben dixo Carlos, o presentar Alberto, dixo, os primeiros minutos a xente vai che mirar así co fuciño enrugao, a ver quen é este, sí, non te preocupes, xa entrarán en calor, e cando te vayan collendo confianza, xa che reirán, o sea que non te precipites nin yo teñas en conta. E así foi. Houbos cinco minutiños de rigor de a ver este rapaz que é. Fuciño rugado, impas. Claro, este rapaz que é tal, a xente estaba eso, un pouco observante, un pouco máis, digamos, menos relaxada que con Carlos. E despois, sí, xa entraron en calor, viron que o rapaz valía, claro. E xa lle rían todo. Claro. Pero ao principio, eso, normal, cando non te coñecen, sí, pois que teñas que sachar un pouco máis. Xa, xa. Claro. E a mención da súa nai apareceu tamén... A mención da súa nai e do seu pai, por certo. Son os referentes aos que xa hai que sacar punta sempre. Claro que sí. Claro. Con esas frases, sí, esas, ¿sabes?, frases tan boas. Sí, sí, sí, sí. Esas, yeah, frases tan sabias das que eu tamén voto moito man. Sí, señor. Como ben sabedes. Como, sí, hai que facer, exactamente, porque así como recoñecemos tamén a valía dos nosos antergos. Claro. Como hai que facer. Bueno, pois, pues, en definitiva, unha xira moi boa. Moi ben. Con esa experiencia, moi boa experiencia de compartir escenario, de compartir unha cea con Carlos Blanco, falar un pouco de todo, uh-huh, bueno, que Carlos xa ten, como dixo, na mesa, eu levo xa anos nisto, vou facendo cousas, pero bueno, ahora ti tens que sachar, uh-huh, eu xa sachei, ainda teño que recoller, que ya non me xubilei, claro, pero que, como con calma, non? Sí, sí. E ten o seu público, e bueno, muy tamén bien, lle costou, claro, claro, seus anos ten, entón que lle animou, en todo caso, a Alberto, a non parar, a seguir sachando, a seguir facendo quilómetros. Claro. Bueno, se lle gusta, non deixalo nunca. Moi ben, hombre. Moi ben, moi ben. Unha experiencia moi grata Ademais, a do Grobe e a de Carlos Blanco. Felicitacións. Ademais, con Carlos Blanco, que é un gran mestre, e vou iñer algunhas cousas que era falando sobre o que era a lingua, e dice, preque o galego, como dicía, preque, se non se usa, preque o que haría aí. É moi boa. Entre, sí, sí, sí, sí. A ver, entre outras... Entre outras peculiaridades que saca sempre dos galegos, sí, unha chea delas, hai que ver o espectáculo por completo, non? Pero claro, unha que me fai gracia é que, bueno, que seguro que ides, bueno, virvos reflexados rapidamente, e que os galegos, non, para os galegos non hai un saúdo laxo, non hai un hola, que tal? Un saúdo formal, sí, non? No. Que os galegos saúdanse, por exemplo, cun "que pasa, mona?" Sí. Eso. Ou con "e logo, Xulio? Pa onde vas lavado? Pa onde vas, Xulio? Engordou xa cara?" Sí. Ou "Armando? Onde vas, Armando? Onde vas tan lavadiño? Onde vas, carallán?" Eso. "Que carallo far, Xulio?" Pois pues sí, eso sí, sirve de saúdo. Sí, sí, sí. Non ten por que ser un "hola, como estás, onde vas?" "Que fas, Xulio? Lavado? Canto eso tempo?" "Ou por, bueno, no, por onde carallo vas?" Exactamente. Incluso o que noutras culturas considerarían como un insulto, unha falta de respeto, por galego sea un saúdo. Sí. Exactamente. "Onde vas, carallán?" Ou "que fas, mona?" Eso, "que fas". Eso é moi típico. O de mona, o de mona é moi recurrente. Correcto. Sí, sí, se sí, vas tomar sí, algo ao bar... Sí. O camareiro que é así retranqueiro e que lle gusta tamén meter caña e aguilloar así aos clientes, sí, sí, pues é un clásico. Sí, señor. "Sí, sí, sí. Te vas tomar, mona?" Eso. "Pues ocho de sempre, carallán." Sí. Pues ese é un saúdo. Por con, galego, ese é un saúdo. ¿Con manises ou con cacahués? Correcto. Pues bueno. Como tamén, cosas, como tamén se pode dicir aquel que é un pouco zoquete, aquel que zurra nunha cosa e dice "turra, turra, pro ribado". Bueno, pues bueno, despois desta introducción, oyes, antes de nada, felicitacións pola parte que che toca e faillelas chegar tamén a... Dándose a parte a esa parte, a ese corredor. Faremoslle a ver cando volver a falar con él ou se chega aí a... Contador, moi ben. A coñecervos aí en... Bueno, a coñecervos, a estar en directo na... Con nos, un chisquiño, sí, home, sí. Exactamente. Seguro sí, que por non invitarlo non é. Non. No. Pues bueno, algún día se presentará por aí. Moi ben. Que máis cousas? En canto a política, a ver, seguro a ver que tamén tedes constancia, e se non digo bolo, xa está empezándose a mover a maquinaria, en maio son municipais, ajá, pues agora esta semana foi noticia, pues que tras dúbidas, suspicacias, un pouco de misterios, Martiño Noriega vai ser candidato pola plataforma Compostela Aberta á Alcaldía de Santiago. Anda. Dende a oposición, tanto Bloque como... tanto PSOE como PP, pues, reprochanlle que como vai manter a Alcaldía de Teo e ao mesmo tempo ser alcaldable por Compostela, pues él, bueno, xa quedou ben claro que di que non vai renunciar, porque lle queda de mandato como rexidor de Teo, que é un concello limítrofe veciño de Compostela, e que se presenta como candidato de Compostela Aberta. A verdade é que foi un candidato de consenso. Compostela Aberta, pois, é unha plataforma na que están, pois, a Nova, o partido ao que ele pertence, Uh-huh. Que aparte é o portavoz xunto con Beiras deste grupo, está Esquerda Unida, Espazo Ecosocialista e Plataformas Veciñais. Uh-huh. E tamén oficialmente contan co apoio expreso de Podemos, ou seja que treme un pouco Compostela, porque Martiño Noriega é unha persoa moi popular, está traballando moi ben en Teo, uh-huh. Quere, ten proxectos interesantes para a zona, para uh-huh. o que é a zona metropolitana de Compostela e concellos de arredor, uh-huh. Bueno, pues vai ser un duroso de roer para o PP que está agora na alcaldía, e para o PSOE, e para os outros partidos que opten a liderar, a rexer a capital de Galicia, centro de Compostela. Bueno, bueno. Pues... Aí o temos, a ver que pasa. Bueno, que sai? Botará unha monedinha ao apóstolo e ya está. Pois pues aí está, en Compostela temos a Martiño, que tamén oficialmente será candidato a rexela. Que aparte, sí, sabedes que últimamente Compostela, dende o goberno da... Pues, a verdade que parece que van de Guatemala a Guatepeor, sí, o tantas polémicas e tantos desastres, sí, de goberno que houve dende que goberna o PP, pois pues, bueno, tamén é un caldo de cultivo para que se busque unha alternativa. A ver que pasa. Pois aí temos a Martiño. Que máis? Din que este ano vai mellorar a economía, que empeza a despegar. Bueno, pois, se falamos de despegar, nos aeroportos galegos, polo menos en febreiro, despegaron. Aumentaron tanto Alvedro, La Bacolla como Vigo en número de pasaxeiros. Uh-huh. Aumentou o tráfico en Alvedro un 11,2, en La Bacolla un 7,4, en Vigo un 2,9. Xa que, dende o punto de vista dos aeroportos galegos, pois sí, empezase a notar un despegue. Uh-huh. En embargantes... non hai despegue, ao contrario, no tema dos accidentes laborais e enfermidades profesionais, pois aumentaron en Galicia o pasado ano un 3,77, casi un 4%, tanto os accidentes laborais como as enfermidades profesionais. Se no 2005 a maioría era na construción, evidentemente estes anos no que está de crise a construción, o aumento ven dado polos accidentes no sector pesqueiro. Uhum. Este ano pasado, por exemplo, houve 20 mortos. Carai, Colin. O 20 mortos. O sea que a falta de construción, pois pues, o sector pesqueiro é o que está agora, digamos, levando os peores datos en canto á sinistralidade laboral. Uh-huh. E despois tamén unha cousa que non é doado de comentar, pero que hai que comentala, porque non hai que telo como tabú, no. É unha realidade e hai que afrontala. Despois xa lle buscaremos solucións, pero hai que afrontala. Coñer o touro polos cornos e recoñecelo. Uh-huh. Aumento de suicidios en Galicia. Vaya. No 2014 chegou a 390 mortos por uh-huh. suicidio, o que significa 14 por 100.000 habitantes. É a segunda tasa máis alta de España despois de Asturias. Así o denunciou a Asociación polo Movemento Galego da Saúde Mental. Hai unha entrevista no Digital Galicia Confidencial, uh-huh. o voceiro desta asociación. Uh-huh. É unha entrevista moi interesante, se entra no Galicia Confidencial, veré dela o día de hoxe de portada. E bueno, ven a dicir que evidentemente, pues, os datos son tráxicos, os datos son preocupantes, uh-huh. Hai que tomar medidas. Uh-huh. O Movimento Galego pola da Saúde Mental, este colectivo, esta asociación, está integrada por psicólogos e outros profesionais. Bueno, leva anos, pois, tratando de, bueno, analizar os números, analizar as posibles causas que leven a que o suicidio en Galicia, pois, en vez de baixar, ao contrario, vaya subindo. Uh-huh. Nestes anos, pois, claro, os motivos máis claros, máis evidentes, son o desemprego, recortes e desahucios. Pero, bueno, sabemos que sempre hai outros detrás. Claro. Estes, por motivos económicos, teñen razón de ser, con moita lógica, evidentemente. Pero xa a OMS, a Organización Mundial da Saúde, viña advertindo do problema dende 1930. O sea, que dende a crise de 1930 xa se alertou de que, ollo, que os suicidios van en aumento e isto hai que paralo. Pois, bueno, non se parou, a verdade. Será algo caso. Será que o mellor non lle poñen a demasiada atención ou saber o porqué. Aquí a asociación, que digamos que é unha das que máis traballa neste sentido, pon o dedo na chaga e di que, sobre todo, é a ausencia de medidas de prevención. En estas medidas de prevención, pois, fala de atención a persoas con problemas de saúde mental, máis políticas activas de emprego, programas de axuda a familias con dificultades, intentar reducir a toda costa o consumo de alcohol, sí, e programas específicos e claros de prevención do suicidio. Aumentou, como non, estes anos tamén o consumo de tranquilizantes, antidepresivos, hipnóticos ou pastillas para dormir. Sí. Entón, bueno, como resumo, que a situación económica, moita xente ten uns problemas que apretan tanto, que a xente, pois, a mellor solución, que é a peor, claro, objetivamente é a peor, pero supoño que é a mellor cando lles pasa pola cabeza a esta xente desesperada, pois, acaban coa súa vida. Pero a crise, pois, apreta hasta ese nivel, a xente. Sí. Pero é que hai unha cousa. Aí, eu polo que le ven en visto, e eu sufrido nas miñas propias carnes, pois aí, cando pasan estas cousas, por exemplo, cando dice, enseguida se dice, sobre todo nos sitios pequenos, enseguida se dice nervios. Eu vi unha persoa que eu sabía que estaba deprimida, porque, en fin, eu falando con ela e ela, pois, estaba deprimida. Claro, daba un tratamiento e dixiñe, por que estás tan nerviosa tal? Daba un tratamiento e dixiñe, se isto vai che mal polo que estás tomando, dice, isto adormentate. O que necesitas é un bon psicólogo. Un psicólogo que o que ten que axudar a sair. E dicíanme, pois, no, entonces, pois había xente que dicía, no, digo, porque o tratamento que está tomando non é o adecuado. Dice, aquí confúndese a depresión cos nervios. Os nervios pode estar nervioso, unha persona pode ser nerviosa, alterarse, claro, en certo momento, pero a depresión sigue aí, porque eu vi como decaído. Eu, sin neste caso, sin vontade ninguna de frivolizar, aquí en Galicia, se sabes, porque supoño que tamén é unha reacción moi humana, moi de xente sen, pois, sen formación cultural, que, para resumir e para, digamos que, entender as cousas, o que tendemos é a simplificálas. Entón, por exemplo, en vez de realmente deixarnos aconsellar por un psicólogo, psiquiatra, un sociólogo ou un terapeuta que entenda destes problemas, claro, e que nos diga, que nos diagnostique o que temos, pois, temos unha depresión, temos un estado de ansiedade, temos unha neurosis, temos unha psicosis, etcétera, dicimos, son nervios. Sí, sí. Entón, a xente, a calquera, en vez de realmente etiquetar e diagnosticar que é o que temos realmente, metémoslo todo no saco de son nervios. Sí, porque, mira, eu digo xo, porque eu fui cunha persoa ao médico, e dáballe pós nervios. Digo, yo, como lle dá vostede pós nervios? Usted mandoulo a un psicólogo. Digo, este señor ten unha depresión de cabalo. Este señor pode se suicidar dun momento ou outro. Que tanto foi así que, en fin, estuvo a punto. E entonces estuvo a punto que despois o home, pois, xa faleceu de outra enfermedade, que, en fin, pero ao cabo duns anos. Pois, gracias a aquilo, dixo que el pudera salir adiante. E dice que todo era prenervios, porque, claro, se o mandan a un psicólogo ou un señor como un psiquiatra, xa dicen que está loco. Sí. E esa palabra é tabú. Dai de está loco. Etiquetan. Sí, sí. O malo destas enfermedades é a etiquetación. Sí. Que tamén, entón, o primeiro, sugestionan. Eso son che nervios, estar mal dos nervios. O segundo, pues, estás tolo, está louco, está mal da cabeza. Sí. Entón, pois, pues, nin unha cosa nin a outra. Exactamente. Que o diga un experto que tes, en ningún caso, pois, pues, hai que frivolizar nin levar ao extremo estas dúas apreciacións, que, como vos digo, son moi simplistas e son tamén de xente, pois, pues, que sen coñecementos, sí, con baixo nivel cultural, que tendemos a... Sí, sí. A eso. A simplificar. Ou tamén tabú. Sí, sí. tabú, de medo a... Eso, que digan, hoy está loco, hoy está... Claro, loco, claro, medo a que vayan y digan o que te, es mellor, pues eso, facerse o parvo, ignorar a realidade, ir tirando e non... E non deixarse aconsellar, ni deixarse examinar por un... Exactamente, como un día falando sobre... Profesional. Exactamente. Falando sobre estas cousas, pois un día, ali, na vía de suar, non? Mismo. Pois eu dixen, hombre, no, ahora xa non está don Daniel para poñer a xente loca. Que don Daniel era o médico, que iba calquera isto, ben sabes que todo o mundo pois, busca unha paguinha. E iba, pois, para buscar unha paguinha, levaba o seu xamón, levaba e tal. Alá, por mal de nervios, estaba tolo. Todo, ali, medio ayuntamiento estaba cobrando, pois, por tolo. Xa. E así, pois, claro, dicían, dicir desto, por exemplo, a hoxe, dicir que unha persoa que ten unha depresión, dicir que, por exemplo, ten que ir a un psicólogo, ten que ir ali, pero claro, se vas ao psicólogo, como eu lhes dixen, dixen, tens que desnudarte ao psicólogo. Desnudarte tens que dicir, abrirte os problemas claro, claro. que tens, o problema que pasa. E entón el te dirá, pois tens que actuar desta maneira, desta, que é como tens que facer. Bueno, pois eso, que... A ver se diminuye precisamente esa estadística. Ter en conta esta realidade, se alguén directamente ou alguén coñecido vemos que está pasando problemas, intentar axudarlle. Exactamente, sobre todo escuitalo. Exactamente, axudarlle nos e despois axudarlle un profesional exactamente. Para que, pois pues eso, mellore e non lle dé por este... Por ese final tráxico. Por tomar eso. O camiño corto. Decisión. O camiño corto, correcto. Entón, pois, sobre todo nestos casos, o que estas persoas necesitan, que ten unha depresión, sobre todo é escuitalas. Sobre todo escuitalas moito. Uh-huh. Que eso é o que lles axuda. E entón, pois, tú, na medida que deso, pois ir encauzando. Uh-huh. Pero, sobre todo, o que hai que mirarse é por un experto. Ti cando che doi a cabeza ou que che pasa calquera cosa, ti vas ao médico. E o médico é o que che vai a decir o que che ten que dar. Correcto. Pois eso. O galla que... Sensibilicémonos con estos problemas. Ajudemos na medida das posibilidades. En calquera caso, sempre deixarse aconsellar por un profesional e aguantar. Exactamente. Aguantar, que ese é a pior da solución sempre. Sí. Bueno, que máis os conto? A ver, contanos a ver. Mirade, esta tarde aquí no centro do viño de Monforte, no centro do viño de Ribeira Sacra, aquí en Monforte de Lemos, temos, bueno, chegou unha invitación para asistir esta tarde á presentación do viño O Tolo do Xisco. O Tolo do Xisco. E digo, bolo, porque, a ver, é un novo proxecto enolóxico que nace na Ribeira Sacra da man da adega catalá Coca y Fito. Coca y Fito. Da denominación de orixe Montsant. Uh-huh. Entón, pois, unha adega catalá que presenta no centro do viño de aquí de Monforte Lemos o seu proxecto enolóxico. Uh-huh. Muy bien, muy Iniciaron bien. O proxecto no 2013 nunha adega de aquí de Vilachá de Salvador, na Pobra de Brollón. Uh-huh. Impresionados pola zona, convencidos das seguridades do produto, do que aquí se podía traballar, embarcáronse nesta empresa e intentan transmitir pois no viño que fan o esforzo e o amor que é preciso para elaborar viños nestas terras, segundo impresións deles. Nestas escarpadas ladeiras da Ribeira Sacra hai que traballar ben, con calma e con moito amor. Ajá. Pois ben, con 3.700 botellas, Tolo do Xisco, que debe ser unha fusión de galego e catalán, por Tolo e por Xisco, saiu a venda en decembro e os adegueiros farán este xoves, pois, como vos digo, unha presentación. Eu irei a ver coñecelos e xa vos comentarei algo máis. Pero bueno, para que vexades do que está puxando a Ribeira Sacra, que xa veñen adegas de fora, xa veñen proxectos de fora, como neste caso un proxecto catalán, a traballar aquí estas terras. Sacarlle proveito e facer... De paso enseñarles a moitos. E de paso, enseñarles a moitos. Nestes casos, con humildade que se merece aprender e ensinar. Exactamente. Muy, ¿no? Bien, muy bien, sí, sí. E que máis? Como consello de sábado, festa, sí. Eu vou mandar para este sábado 14 a Manzaneda. Ah. Pero non a estación de montaña Manzaneda. Sino en Cabeza. sabedes que a Cabeza Grande chamase lle o topónimo, Cabeza Grande o topónimo da montaña que hai alá. Sí, sí, sí. E a montaña ten unha parte que é do concello de Manzaneda, Xunto de Trives. E outra parte do concello de Trives. A estación de montaña pertence a Trives. Pero a montaña, digamos que está dividida en dous. Sí, sí, sí. Pois ben, do outro lado está o concello de Manzaneda. E este sábado terá lugar o segundo serán e o cuarto torneo de bolos. Ajá. Ah, sí, que me parece que había algún que coñezco xogando os bolos. Puxe no eu porque vou ir xogar os bolos. Moi ben. Desexádeme sorte, eh? Hombre. Bueno, non apostes moito, pero tú participa todo o que poidas. A ver, a Berto de Villarda tiro a chave, tamén como xogos populares, e despois... A Villarda? A ver, a Villarda tamén, sí. Ostras, non teño xogado eu a Villarda. Non. Moi ben, non te xogado nada, non? Buh. Sí, sí, e mancando, e mancarse. Bueno, e algunha tropezada co outro que xenaba. Mancarse. Pois pues bueno, ya seis. Con Iba. A 6 da tarde haberá obradoiro de baile. Ajá, moi ben. E ás 23 horas, ás 11 da noite, haberá un serán no local social da Rebusca, Carapaus, a Requinta da Laxeira, amenizarán a Repichoca. Moi ben. O sea que, mira, se vos gusta a música tradicional, estas foliadas en xebres galegas, claro que sí. Pois pues Manzaneda, que sempre tamén se caracterizou por apostar pola natureza, polo sí, rural, sí. E por o mantemento das tradicións, sí, sí. Ali pode decidir, se tedes alguén pola contorna, recomendadelle. Moi ben. Pues... E nada, para rematar, ten aí Fernando preparado, como sempre, sí. Un vídeo, ¿ah? Xa o veredes con calma, pero podes escoitar. Escoitamos. Resulta que mira que rápida é a xente, que o videoclip Noche y Día de Enrique Iglesias, sí. Xa lle saiu unha parodia. Ah. E son uns rapaces que baixo Páramo Pictures fan parodias de temas super coñecidos que triunfan nas redes sociais. Muy ben. Pois eles están triunfando nas redes sociais, que puxeron o vídeo o día 5 de marzo e xa teñen máis de 225.000 visitas. Jolín, demo. Son uns auténticos cracks. Muy ben. Dende logo. Escoitade a parodia de Noche y Día que se chama... A Paletilla. Moi ben. Tamén son creadores da Bertolina, vale. Seguro que este sí que o coñecedes. Sí, sí, sí. Pois son estes, son os cracks. Vale, pois escoitamos con... Xa te deixamos logo. Escoitamos con atención e desexamos unha feliz semana. Pidemos unha botella logo de... Sí. Tolo Xisto. Tolo Xisto, moi ben. Eso. Vale, veña. Hasta pues, logo. Unha aperta, José Manuel. Disfruta. Aunque me digas que está ben, iso está mal. Comentaches que non sei dar marcha atrás. Cheguei a Monforte nun momento e non foi tanto tempo. Hoy que me dixeron que me viras na defensa, facendo manobras toda a tarde inteira. Eso fun botar estrume a leira e tras, tras, tras, tras, tras, tras. Ai que ben que se che da. Hai que ver que maravilla para queimar yo en braga. Enredaches todo o día, pobre do internacional. Ai, pobre da miña filla, non sabes desembragar. Pobre rapariga. Tras, tras, tras, tras. Subiron ya paletillas. Tras, tras, tras, tras. Subiron ya paletillas. Tras, tras, tras, tras. Subiron ya paletillas. Mira, mira. Así é todo antes da noite cheguei onda ela. Pero xa estaba con outro na palleira. Só fun a Monforte nun momento, non foi tanto tempo. Tú non sei pa que me besaras tora. Non viñeches antes que ves agora. Estás aí deitada enzoufándote toda con ese tras, tras. Tras, tras. Que ver que maravilla para queimar yo en braga. Enredaches todo día, pobre internacional. ay pobre la niña fija, no sabes desembragar, pobre raparilla. Tras, tras, tras, tras, subieron ya paletilla. Tras, tras, tras, tras, subieron ya paletilla. Tras, tras, tras, tras, subieron ya paletilla. Mira, mira. Tarde fría, cosa fina, levanté ya paletilla, moita ruda, menta de agua, tanto feite por pauntala, está regala, pide puxa y aleala. Mira, no penses mal y aprende a desembragar. Hay que ver que se cheda, hay que ver qué maravilla, para queimar yo embrague, redaches todo día, pobre do internacional. Ay, pobre da miña filla, no sabes desembragar, pobre rapariga. Ay, que ven que se me da, hay que ver qué maravilla, para queimar yo embrague, eu enrede todo día, pobre do internacional. Ay, pobre da tua filla, noche sei desembragar, pobre rapariga. Subieron ya paletilla. Tras, tras, tras, tras. Subieron ya paletilla. Tras, tras, tras, tras. Subieron ya paletilla. Mira, mira. Venga, venga, ya está, corta ya, venga. Que pareces pago, que saca eso de la cabeza. Fijo, a ver, ¿qué te voy a decir? Los 300 euros me los ingresas aquí, en esta cuenta. Mira, puta. ¿Estás apuntando? Es de caixa, de, bueno, de nueva caixa o banco nuevo, bueno. Como llamáis ahora, que ahora cambia el nombre cada 15 días. ¿Eh? Que también, si ya tedes, ¿para qué me pedides? Es de pensión, donde me ingresáis esos cartos. Si ya tedes, ¿para qué pedides? Siempre igual. DNI, número de cuenta, NIF, ¿para qué pedides todo? Si ya tedes, ¿para qué pedides? Si ya tedes. Sí. Tranquilo. No, tranquilo no. Tranquilo no, que me ponen malo. Tranquilo. Porque no, es que si fueron a multa, no me pedías, ¿verdad, cabrón? No. Si fueron a multa, no me va a hacer falta. ¿Qué?